99 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja, 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest wniosek o areszt i są zarzuty dla policjantów, którzy zamiast pomóc wywieźli 36-latka do lasu. Mężczyzna zmarł. Nie pada, przepraszam, ale burmistrz Jersey City mówi, że nie użyłby ponownie słów, jakie wypowiedział pod adresem marszałka Karczewskiego. SLD idzie do wyborów samorządowych pod szyldem Lewica Razem. Przedstawia też program. Niedopełnienie obowiązków, nieudzielenie pomocy i narażenie na utratę życia albo zdrowia, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Dwoje policjantów z Pobiedzisk usłyszało zarzuty, zostali też wyrzuceni ze służby. A chodzi o tragedię, do której doszło kilka dni temu. Funkcjonariusze z okolic Poznania dostali zgłoszenie o 36-latku leżącym przy drodze. Mężczyzna był pijany, ale policjanci nie odwieźli go do izby wytrzeźwień. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Jak się dowiedzieliśmy, ten patrol podjechał w to miejsce, zabrał tego mężczyznę do radiowozu, następnie wywieźli go ci funkcjonariusze do lasu i tam go po prostu pozostawili. O tej bulwersującej sprawie natychmiast zawiadomiliśmy prokuraturę, a komendant miejski już podjął decyzję o wyrzuceniu tych funkcjonariuszy ze służby w policji. Wywieziony do lasu mężczyzna zmarł. Z opinii biegłych wynika, że bezpośrednim powodem śmierci był uraz głowy. A podejrzani to młodzi funkcjonariusze. Mężczyzna miał 3 lata służby, kobieta niespełna rok. W przypadku mężczyzny, to on dowodził patrolem, prokuratura wnioskuje o areszt. Burmistrz Jersey City, Stephen Fulop, mówi, że nie użyłby ponownie słów, jakie wypowiedział pod adresem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W wywiadzie dla Polskiego Radia burmistrz mówi, że to były emocje. Prawdopodobnie nie nazwałbym w taki sposób, jak to zrobiłem. Moim obowiązkiem jest reprezentowanie naszych obywateli, tak jak jego obowiązkiem jest działanie dla dobra swoich wyborców. Uważałem, że działam właściwie i odpowiedzialnie, żeby posuwać do przodu sprawy mojego miasta. Może było za wiele emocji z mojej strony. Uważam, że w tym momencie najlepsze jest spojrzenie w przyszłość, a nie wstecz. Burmistrz Jersey City nazwał marszałka Senatu znanym antysemitą, białym nacjonalistą i osobą zaprzeczającą Holokaustowi. Stanisław Karczewski mówił, że czeka na przeprosiny. A cała sprawa dotyczy, przypomnijmy, pomnika katyńskiego w Jersey City. Burmistrz chce go usunąć z centrum miasta. Przedstawiciele polskich władz protestują. SLD wraz ze swoimi partnerami idzie do wyborów samorządowych pod szyldem Lewica Razem. Podczas konwencji szef sojuszu Włodzimierz Czarzasty mówił też, co partia zamierza zrobić po ewentualnej wygranej. Było o wsparciu dla zdrowia, rodziny, seniorach, ochronie środowiska czy powrocie do budownictwa komunalnego. Relacja Iwony Szczęsnej. Włodzimierz Czarzasty wpiął sobie przed kamerami w klapę znaczek SLD i poinformował, że tak wygląda lider, który wierzy w swoją partię. Będą miłe rozmowy z innymi partiami demokratycznymi w Polsce, ale idziemy pod szyldem SLD Lewica Razem z naszymi partnerami. Przewodniczący SLD powiedział, że kierownictwo pozostawia powiatowym i miejskim władzom SLD decyzję co do kandydatów na prezydentów miast. Trzeba szanować i partie w regionach, i mieszkańców. I to jest ich decyzja. Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska podkreśliła, że szczegóły programu będą dopracowywane na poziomie lokalnym. Będą zmiany w polityce historycznej, zapowiedział sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek. Nasi przedstawiciele w samorządach będą pracowali nad tym, żeby nazwy ulic odpowiednie takie, jak były wcześniej. Do końca maja SLD Lewica Razem przedstawi swojego kandydata na prezydenta Warszawy. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki przenosimy się jeszcze do Łącka koło Nowego Sącza, czyli Zagłębia Sadowniczego w Małopolsce. Rozpoczęło się tam święto kwitnącej jabłoni. Producenci jabłek mają nadzieję, że w tym roku zbiory będą bardzo dobre. W sadach po zimie nie ma szkód, drzewa owocowe są w dobrym stanie. Mam 4-hektarowy sad. Odmiany w tym sadzie to większość szampiona, później Jonagoldy, grupa Jonagoldów i troszkę Ujdareta, troszkę Gale.

Lech Janerka w kąciku na start tym razem. Fiu, ależ to była płyta. Lech Janerka, Daj mi. To przed chwilą będziemy wracać do mistrza w kolejnych tygodniach. W kąciku na start oczywiście do Klausa Mitwocha również. To teraz 14 minut po godzinie 18. Przypomnę adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji. A, zapomniałbym. Na profilu facebookowym tej audycji i oczywiście na moim też wirtualne listy obecności. Gdzie Państwo są, gdzie Państwo słyszą trójkę, proszę nam dać znać. Po raz pierwszy rozmawiałem z tobą w 1998 roku, powiedziałem przed tygodniem do Michiora w klubie Progresja w Warszawie. To było 20 lat temu, ta nasza pierwsza rozmowa. Te dwie dekady, które minęły, były dla ciebie miłą konsumpcją tego, co osiągnąłeś wcześniej, rodzajem dumnego spojrzenia wstecz, czy raczej walką. A on mówi, myślę, że zawsze była jakaś walka. Są takie etapy w życiu, kiedy choć absolutnie wierzysz w to, co robisz, czasami nie wierzą w to inni. I think the fight has always been there. And I think there are certain periods in your life where, although what you are doing artistically, you absolutely believe in, sometimes other people don't. So people have a perception. Ludzie jakoś postrzegają to, kim jesteś, ale chce się od tego przecież uciec. Chce się iść swoją własną, małą, dziwną ścieżką. W tamtym momencie, 20 lat temu, to było dla mnie bardzo trudne. Wydawało mi się, że tworzę interesującą muzykę, a wszyscy chcieli, bym robił DJ-skie taneczne miksy. I jeśli chciało się odnieść sukces komercyjny, trzeba było wziąć fajnego DJ-a, zrobić taneczny remix, wyciąć całą muzykę i nanieść wokal na dźwięki gitary basowej i syntezatora. Odmówiłem. No, kiedy odrzuca się narzędzia, o których wszyscy mówią, że są niezbędne, żeby odnieść komercyjny sukces, trzeba być przygotowanym na brak tego sukcesu. Wolałem zatem, by nikt nie słuchał mojej muzyki, niż gdyby ludzie mieli słuchać czegoś, w co nie wierzyłem. To był dla mnie naprawdę dziwny etap. Lata 80. to czas, z którym zawsze będziesz utożsamiany. Nie przeszkadza ci tak oczywista i wieczna identyfikacja. Mówi, myślę, że ten czas to błogosławieństwo. To był naprawdę interesujący okres. Z całą pewnością czas od 82 do 85, 6 był rewolucyjny w muzyce. Mieliśmy rewolucję techniczną, technologiczną, syntezatory, automaty perkusyjne i nagrywanie w domu. Wolno było też eksperymentować. I think it's a blessing. I think the 80s was an incredibly interesting period. Certainly from 1980 to 85, 86, that period was a revolutionary period in music. We had a technical revolution, a technological revolution, so synthesizers, drum machines, home recording. You were allowed to be experimental. Nie trzeba było wpasowywać się w żaden format. To był naprawdę dobry czas dla autorów piosenek. Kiedy wracamy do wczesnych lat 80., nie wolno myśleć, o, to muzyka z lat 80., bo była wtedy tak bardzo różnorodna. Zespół Japan był zupełnie inny niż Heaven 17, którzy byli zupełnie inni niż Depeche Mode, którzy z kolei byli zupełnie inni niż Duran Duran. No ale wszyscy pisali naprawdę dobre piosenki. I właśnie dlatego ten wyjątkowy styl lat 80. jest nadal popularny. To tak jak piosenki z lat 60., które nadal gra się w radiu. Ludzie nadal chcą słuchać Beatlesów, Stonesów, The Who, Small Faces i wszystkiego, co się wtedy działo, bo to były po prostu królewskie piosenki. Z latami 80. było dokładnie tak samo. Jeśli więc pozwolisz, by to, co robiłeś w przeszłości, stało się dla ciebie ciężarem, było bolesne, oczywiście będziesz czuł wtedy żal, że ludzie nie słuchają twojego nowego materiału. I to trzeba zrównoważyć. Rozumiem, że moja widownia chce usłyszeć takie utwory jak Wiena, Dancing with Tears in My Eyes, The Voice. That's fine, but you have to put them side by side with some of the newer material that I feel is important. W porządku. I tak będzie. Okej, ale trzeba je, te utwory z przeszłości, ustawić też obok nowych kawałków, które są ważne dla mnie. We'll be right back. home, the faith and the glory till my kingdom comes. And you said that in our time all that's good will fall from grace. Even saints would turn their face. In our time, and it's all the said in a day. Different words said in different ways have other meanings from he who says. In our time. Orchestrated. To właśnie ta płyta z dźwiękami symfonicznymi Mitch Ure, piosenki Ultra Vox i jego solowe w takich właśnie aranżacjach. Tak się zaczyna hymn. Oryginalnie ten utwór na płycie Quartet z 82 roku. Specjalnie dla Trójki, którą bardzo dobrze pamięta, bo przecież grał, występował tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sam z gitarą akustyczną, dokładnie 17 marca 2003 roku. No i rozmowa sprzed tygodnia, kiedy grał drugi w Polsce koncert, bo najpierw była Gdynia, a później, dzień później, 4 maja, Warszawa. Powiedziałem, pierwsze lata milenium, 2002 rok, pamiętam, przy okazji pobytu w Chicago byłem na twoim koncercie. Klub, sporo osób i wszyscy śpiewają twoje piosenki od deski do deski. Umówmy się, Stany to nie jest teren, który jakoś wyjątkowo ci służył jako muzykowi. Domyślam się, że to fajne uczucie, kiedy ta publiczność śpiewa ciebie. Ta inna publiczność, od której nawet byś się tego nie spodziewał. A Mitch na to. Dla mnie to bardzo dziwne, że wszystko, co stworzyłem, ma taki wpływ na ludzkie życie, ale nie widzę powodu, dla którego miałoby tak nie być. I to właśnie robi muzyka. I find it very strange that anything I've written or produced, recorded, has that kind of impact in people's lives. There is no reason in the world that it shouldn't have, because that's what music does. But I find dziwne, że ktoś zna każde słowo, które napisałem, że ktoś ma tak ważne punkty w życiu odwołujące się do muzyki, którą stworzyłem. Someone has incredibly important peaks, you know, high points in their lives, where they've turned to a piece of music that I've written. Ale ja zrobiłbym to samo z muzyką kogoś innego. But I don't think it's strange that I would do the same with someone else's music. Because that's what music does. You know, właśnie tak działa muzyka. You know, David Bowie when I was a kid, or I would listen to La Düsseldorf or Kraftwerk or whatever. Kiedy byłem dzieciakiem, słuchałem Davida Bowie, La Düsseldorf czy Kraftwerk i dzięki temu przetrwałem dobre i złe czasy. Ale to dziwne, że stworzyłem soundtrack do czyjegoś życia. Nie chodzi tylko o stanie na scenie. And it's only since... Not necessarily standing on stage. Choć to fantastycznie tam stać i widzieć, że publiczność zna twoją piosenkę. Ale chodzi mi też o internet. Ludzie mogą pisać do mnie dzisiaj bezpośrednio, mogą tweetować, używają mediów społecznościowych i mówią mi o tym, co w ich życiu wydarzyło się przy mojej muzyce, narodziny, dziecka, ślub, wielkie sprawy. And they tell me about things that they've done to my music. You know, given birth to their children, or buried their parents, or got married to them. You know, big, big things. Ostatnio, recently, which is pretty morbid. Choć to trochę makabryczne. Niektórzy piszą, która z moich piosenek ma być zagrana na ich pogrzebie. That's just crazy. You know, to szalone, ale tak właśnie robią i to jest dla nich bardzo ważne. But I don't think it's weird that I would choose someone else's music that I would play at my own funeral. You know, so it's really bizarre. Nie wiem, czy wybrałbym czyjąś muzykę na swój własny pogrzeb. Powiem ci doprawdy, dziwne to jest. No dobrze, porozmawiajmy w takim razie o początkach lat 80. Koniec lat 70., początek następnej dekady. Fade to Grey, jeden z najbardziej przełomowych dla muzyki popularnej utworów. Utwór grupy Visage, w nagrywaniu i tworzeniu którego brałeś udział. Twarzą tego zespołu był Steve Strange. Niestety zmarły w 2015 roku muzyk. Jak go dziś wspominasz? I tutaj trochę zaskakująco Mitch mówi tak. Wcale nie był muzykalny. Nie pisał piosenek. Steve wasn't musical. Steve didn't really write songs. So when Visage... Zespół Visage, który stworzył Fade to Grey, powstał, bo chciałem wejść do studia i tworzyć. Chciałem ją produkować. Do tamtego momentu nigdy wcześniej nie wolno mi było tworzyć w studiu muzyki, którą uważałem za interesującą. Zawsze musiałem robić to, co ktoś inny kontrolował, a ja chciałem kontrolować samego siebie. Najlepszym sposobem, by to robić, było założenie zespołu złożonego ze wszystkich moich ulubionych muzyków. Byli tam chłopcy z zespołu Magazine, Billy Carey z Ultravox, Rusty Egan z The Rich Kids. Zebraliśmy się, by tworzyć taką muzykę, którą uważaliśmy za interesującą właśnie w tamtym czasie, 78, 79 rok. Właśnie kupiłem syntezator. Chciałem odkrywać świat elektroniki. Potrzebowaliśmy frontmana, gwiazdy. A Steve Strange, kolega Rusty Gana, powiedział, że okej, on może być wokalistą. I tyle. Ale nie miał żadnego wpływu na muzykę. Szczerze mówiąc, nawet nie był wokalistą. Ale z kolei był świetny w byciu tym dziwnym. Kiedy patrzyło się na zdjęcia, nikt nie wyglądał tak jak on. Nie umniejszam jego wkładu w wizaż, bo był niewymownie ważny. Pod koniec lat 70., na początku 80., dopiero zaczęły się pojawiać teledyski. Pop promos, pop clips, video clips, they only just started to appear. And it was incredibly important that these ważne było zatem, żeby obraz był tak samo dobry jak muzyka. Steve bardziej odpowiadał za obraz niż za muzykę, ale to tak samo ważne. A zatem patrzysz na zdjęcia, na połączenie z klubem The Blitz w Londynie, na to całe New Romantic i on był właśnie za to wszystko odpowiedzialny. Połączenie tego, co robił wtedy w Londynie i tego, co my robiliśmy, eksperymentując z muzyką, było po prostu małżeństwem idealnym. Mitch Yorn i muzyka z tamtych czasów. Fate to Grey Visage. Oj, pamiętam jeszcze ten moment, ten dzień nawet, kiedy Tomek Beksiński w Romantykach Muzyki Rockowej powtórzył pierwszą płytę tej grupy i pamiętam Czerwony Stilon Gorzów. Oho, to była właśnie taka kaseta. 90, koniecznie. Trzeba było mieć 90, bo wtedy nagrywało się więcej muzyki, a poza tym one jakoś tak się chyba lepiej sprawowały niż 60. Takie mam wrażenie. Tak to pamiętam przynajmniej. Piękne czasy. Dzisiaj część pierwsza. Za tydzień przy Myśliwieckiej 357 Mitch jeszcze opowie, no bo przecież za każdym razem jak się spotykamy, czy jak rozmawiamy przez telefon, to on musi opowiedzieć Państwu o jednej piosence, a udało mi się namówić go na zwierzenia, których jeszcze nie czynił przy okazji tego utworu. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą jakiego. To za tydzień. Tymczasem wracamy do nowego albumu Beach House. Czasami po Agnieszce Łukasiewicz można zrobić sobie taki miernik, która płyta jest fajna, a która trochę inna. Jak Agnieszka tańczy albo na przykład zaczyna udawać hip-hopowca, to wszystko jest okej. Okay. No właśnie przed chwilą udawała, ale robi, prawda? Ta płyta robi, robi. To jest Beach House, czyli Seven, czyli taka właśnie muzyka jeszcze do tego wszystkiego rozpuszczona, albo wzmocniona momentami takim syntezatorowym, elektronicznym sosem Black Car. Najnowszy singiel z tego albumu gorąco Państwu polecam. W Trójce przy Myśliwieckiej, dzisiaj pięknej, pogodnej, naprawdę, aż musieliśmy zasłaniać okna w studiu, bo słońce nam trochę chciało poprzeszkadzać, trochę bardziej niż trochę. W Trójce za 18 minut jest godzina 19. Dziękuję za wszystkie maile, które płyną. piotr.stelmach@polskiradio.pl. No obiecany teraz zespół Nixys, wracamy do ich muzyki. Circles to będzie specjalny remix tego utworu Steve'a Nasha w jego wykonaniu. Naszej nagrody Mateusza Trójki, Steve Nash. No, czekamy na kolejną płytę. Czy to będzie turntablist, czy nie będzie tego, czy to będzie cokolwiek innego. Mam nadzieję, że jak najszybciej wyląduje właśnie u nas i będziemy pierwszym miejscem, z którego Państwo usłyszą te nowe dźwięki. To jest jego remix utworu Circle z grupy Nixes. I wracamy jeszcze raz do tego zespołu, do ofensywy Deluxe ze stycznia tego roku ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. In the Middle of the Rainbow. Bardzo proszę. Sleep on the cloud. Sleep on the clouds. I to nawet momentami brawurowo wyszło. Świetnie. Nixes in the Middle of a Rainbow z ofensywy Deluxe z trójki z 12 stycznia tego roku. Na koniec jeszcze taki dowód. Tak sobie myślę o tej płycie. Jest zatytułowana Pinned. Ukazała się przed miesiącem. To jest nowy album zespołu Placed, Bury Strangers. Tak sobie myślę o tej płycie, że to jest całkiem niezły dowód na to, że monotonia czasami w muzyce bywa fajna. Pa, pa. Thank you.